بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صفتنا ذو كمال خاص الله الذي شبال نكر مخلوقات تربیت یہ کہ ہر قسم پیدائش کے محتاج الحمدللہ، بیا تربیت کے محتاج رب العالمین الرحمن الرحیم، بیا وطف برکت کے محتاج دے، تو دنیا برکت ورکی، آخرت برکت ورکی، مشری والا ورکی، بے حد مہربان نہایت رحم والا دے، مالک یوم الدین، آخرت ذمہ واری دے، دا مرگ او دا قبر او دا حشر ذمہ واری دے، کل چې دا سلور صفتونه ذکر کړو، اوس دعوت صورت صدا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله خاصتا عبادت کو، بندگی کو خاصتا نو مدد غواړو، عبادت کې تا ته محتاج یو، استعانت کې تا ته محتاج یو، عاجزی بیان شو. نو سوی چې الله سوال کوم، ځکه سوال لایق شوم کنه، عقیده میں صحیح شو، عمل میں صحیح شو، سوال کوم خود دنیا نکوما، اهدنا الصراط المستقیم، خیم تلا رسید توحید، اگر لار چی اگر مشعور لار دا مخلوق پی روان دے، شارع عام دا سی لار دا خواہ لار دا اگر کسان دا جتا پی احسان کردے، دا انبیاء دا صدیقین دا شہداء دا صالحین، دا سوکو دا اگر سوکو چن پی چرستا غصہ شویدان دین پاک دی او ناغی گمراہان دیم. آمین. یا اللہ زمان دا دعا قبول کیم. الف لام میم سورة البقرہ کی سلوری سیوی اولی صد توحید واصل ویاتنو کی دوی میسر رسالت و او درم دا جہاد او سلورم دا انفاق بی سبیل اللہ حصد توحید یم دری قسم کلی و دا وحدانیت مسئلہ سورۃ البقرہ کے چلا بیان کڑیوا نو غیر دری باب تے نجو کڑیو پاول باب کی دا فرق ثلاثہ و ذکرو مومنان متقیان او منافقان او بیا دویم بابو پاوے کی شپک خبری وی دی وشتمیات نیا یو الناس عبدو دعوی توحید و پاوی دلیلو نو پینزو عقلی و سمارا و بیا تخویب بشارتو فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بیا په قرآن باندې یو شبهه چې دا څنګه د الله کتاب دی چې مثالونه پکې بیان کړی دي، هغه جواب چې ان الله لا یستحیی، الله پروا نه ساتي، مثال کې ډېر لوی حکمت ته په مثال څه پوهیږي. او بیا ورپسې څلور نعمتونه الله بیان کړو چې تنوی او ما پیدا کړی کیو تکفر نبی اللہ کنتم امواتن، تو دنیا عرشے میں استاد فیدی پار پیدا کرے، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. دریم اگورا آدم علیہ السلام میں پیدا کو چستا سنی کو ملائکو تسجدہ اکڑا، تو دخل عزت نہ خبر تو سجدے کے حلق تا تا تا حلق سجدہ کرے رہے سڑیا تندیر یو اللہ تلگاو بل چاہتنا. سلورم اگورا چداغن معمولی غلطی اوشو انما و تمافی اکلا فتاب علی انو و التواب الرحیم. بیا دریم باب دسلو اختم آیات نو یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی، او اگه کشپک خطاباتو پاول خطاب کے دری خطی بتونا دا مومنانو صبر صلات ایمان بالآخرت، ادری حیبونا دا یہودیانو تحریف کی کتمان کی ترک عمل. بیا دویم باب او پاگے کے لس خبری وی اتنی امتون پا بنی اسرائیل باندھے چیدہ فیراؤن نامی بچ کرے، دریاب کی میں دو لسلار جوڑ کرے، تورات میں دل در کو در شرک نا توبہ ویستن معافی میں توکڑا، پس در مرگ نامی بیاجون دیکھڑے پینزم شپگم دا چی من او سلوہ وم دا چی دوار ید سور میں در باندھے اوکو اتم دا چی دیوی گٹی نمی دولس چنی روانے کرے ادو عذابونو پا کی چنا شکری و مکرنو عذاب میں دل در کنو، او بل داد چی بے ادبی و مکرنو عذاب میں دل در کنو، یو دنا شکرے دو وجنا بل بے ادبی دو وجنا. یا دریم خطاب و پارے کی وہ خبری وی دری دا پخوانو مشرانو کارنامی چې چې د خالی پر د ښکار کونه شاه دوغان چې نه جوړ شو. او الله ورته وی والا لکنو سلوی ښکاله ته ولګولو نه لالو نه وی دا زمون خدای دې انځوانو په شانتی وکړه. او سړی قتل کړ د مال د پاره بے پیوبل راڑو پچو کے ہر کار چورنگے کی غرضو لیو او پیوبل راڑو اللہ موسیٰ علیہ السلام تاوی چھو گورو تا او سلور پدی موجوداو کی جوڑ شوی دی نبی علیہ السلام تاوی سوک تحریف کی محرفین دی یحرفون الکلمہ موازی سوک منافقان دی جتا سر را شوی آمننا چی اپل نرشنو ویتحدثون امی ما فتح اللہ علیکم او بلبکی امیین دی امیان خلق دی چی مشران و تصویلی نوی بس دمون پاگی پسی او سلورم پکی مخصصین دی اغیری اللہ جنت مونگل جوڑ کردی لن تمستنن نو اللہ معدودہ. او سلورم کی بیا اوامر او نواہی و تعلیٰ کردیو نو دا سلکد اوخ پشان تکار کو دا امر نے انکار او پنہ باند عمل انکار دا عامر نے اتیان پر نواہیو باندھے کا نا. او بیا پنزم کے انکار دا انبیاء او نا لقد اتینا موسی الکتاب وقفنا من بعدی بالرسل واتینا عیسی ابن مریم البینات سمر پیغمبران چراغلی کا نا اف کلما جاکم رسول ما لا تهوا انفسکم استکبرتم بس لوی کڑے دا انکار کڑے. او شپگم کی ہوئی چ انکار دا دی پیغمبر نا ولما جاءہم او بیا داری تتما داریو بیا مسئلہ رسالت او پاری کنہ و شبہاتو وی جبریل رازی نزکا منگا نشو منلے اللہ جوابو کچا خزرہ لے گم پخپل نرازی ہدایت راوڑی بشرا راوڑی وی تو سلیمان علیہ السلام تا پیغمبر وی او ساحرو اللہ وی چنن و ما کفر سلیمان دا چاوی دریم داویلو چتو ایسے ہر کفر دے عمل ایک راغلیو اغیب خلق تسہر خو جواب اوکو ما انزل علی الملکین ببابل حاروت و ماروت اغیب سہر لنوی راغلی مرا اغیب خلق اصلاکو لچے سہر نزان بچ کی اتو اے سہر لراغلیو سلورم دا چے الفاظ متشابہات بے خرول نو اللہ ممنانو توی چے لا تقولو رائنا دا موائے دا یہود تا سر ارامی توب کئی دا الفاظ خری دا موائے خواہ پنزمی پا نسخ اعتراض کرو چکا دادا اللہ کتاب دا بسنگ منسوخ کی دو داغی حکمتوں نے بیان کرو شپگم ویلیو چی اتخذ اللہ ولدن اللہ زمان پارناز ولنی ولی داغی جوابو نو کرو سبحانہ بل لو ما بالسماوات لر کل لو قانتون بدیو السماوات پنزو جواب اکلیو اوام دا چوی اللہ مو سرولی خبری نکی تا سرکی مونگ سرنکی مونگ سا چل لے لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیا اگر جواب اوکا چدا پخانوم دا سویلیو پدی ارمان دیر خلق تیر شوی دو آئے بیامینز کی ادری خبری چی بیت اللہ مرکز دا توحید دا شرک پکی مکوئے دا پیغمبر دا ابراہیم علیہ السلام دعا دا نولیتنا خلاف کوئے اگر دعانو کلچ ربنا و باسفیم رسولا منم او توحید دا طول انبیاء و دین دن انکار تنا مکوئے بیا تم شوبہ پا قبلی باندھے وچی قبلہ بدل شوا لو انگامہ جوڑا شوا تاری جواب نو نہ ہمیں اعتراض پا دیو چی صفا مروا کی بوتان پراتو ادی وی وی ساہی کوئے وی ثواب دے بکی اللہ وی چی داد ثواب دے و خطاسو بکی بوتان کی خودو کار پخ پلاو کہو تاسو بکی بوتان کی خود دا رو ندی بیار پسی مسئلہ دے جہاد وان اب آگے کے دری منزل ہو تہذیب الاخلاق 177 آیت کے چگور لس کارون دی پنزد زلو او پنزد لیس البران تولو وجوہکم ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکت والنبیین وعقام الصلاة وات الزکاة والموفون بعادہم لس خبر ذکر کرے اخلاق سمک ہے مجاہد اغیطوی چی اخلاق ہے پدی آیت باندی برابر ہے یا سلور احکام دا سیاست مدنیو چی دا کلو اصلاح کی گی نو قصاص واخلے امن براشی دا خلق جانتا او تقسیم دمال پا شرعی طریقے سراو کیوسیکم اللہ تقسیم دمال و اذا قطب علیکم اذا حضر احدکم الموتو ان ترک خیرن الوسیتو او دریم دارے روجی مسئلہ وا چزان کلک کے لوگ تند سرادت کے جہاد سے نکی اصل اورم داو چ رشوت ماخ لے ولا تاکلوا مالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها. او آخری باب کے اتل احکام و تدبیر المنزل چ قتال او انفاق دا کوے دمیاش تو دے عزت خیال ساتے اشہر الحرم یسلوک عن الشہر الحرام قتال فی سلورم دا چی جواری او شراب دی کی گوری نقصانات دیر دی او فیدی لگی پری دے پنزم داو چی دیتی مانانو اسلاو کے شپگم داو چی مشرکانو سرنی کام کوے وم داو چی تعظیم دا خپلو آباو کے تعظیم دا آباو او اتم مسئلہ دا طلاق و مسئلہ دا ایلاو مسئلہ دا رضا و طلاق دا غیر مدخول بہاو او مسئلہ دا خطبی و پیغام لیگل مسئلہ دا وصیت و مسئلہ دا صلات و چو صلات و صلات حافظو علی الصلوات و صلات الوسطى بیا مسئلہ دا وصیت و مسئلہ دا متعی و دا تلس احکام ذکر کرو بیا پاگی پسی دو نمونی دے بنی اسرائیلو چی دا جہاد نمتختے خلق تختے دنو مرک پر آگے او دا جہاد دا پارا تنظیم پکار دے امیر پکار دے دا امیر صلاحیت پکار دے پدی شرطنو باندے واقعات والود کی بیان کرل بیا مسئلہ دا انفاق فی سبیل اللہ چی خر چکے خمخ کے مخی دا غیر وزن چلا بیون فی اولا قلتن ولا شفاع. اب یہ توحید دلائل پیت الکرسی کی بیان کرل اصحاب الرشد اور اصحاب الطاغوت یہ ذکر کرل بیادری مثالنا دو زیر علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام او بل دو نمروز بارک او بیاد انفاق دو پار ترغیباتو مثالنا ذکر کل چمن او ازا مکوے ریا مکوے تدین ازانو ساتے بی آخر کے دو احکام ذکر کل دو بازی او در ربا سلور عذابون دو سدخور دو پارا دو پا دنیا کے دو پا آخرت کے سورت اہل عمران اپشان دو سورت بقرہ پا سلور مقاصدو کے فاغی کے مسئلہ توحید دی عیسیٰ علیہ السلام دو شبہی ازالوا اگے کے ام در باب او اول باب کے دی عیسیٰ علیہ السلام دو شبہی دا جواب چدا الفاظ متشابہات تھی فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه او بل جواب دا او چدا خو پکې چا دس کړي تورات کې انجیل کې دا سينو خلقو پکې ځان لیکلي دي چې عيسى عليه السلام ته روح الله او ابن الله ویلي دي وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. او درې مې مفصل عبدیت عيسى عليه السلام ذکر کو سرد نور انبیاء اللہ اصطفى آدم ونوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران وعلى العالمین مفصل جوابو پاگی پنزل سنکتیوی چیسا علیہ السلام عبد دے ابن ندے دیار پسی مسئلہ دو رسالتو پاگی کی پنزل شبہاتو اغداو چی گورا دید اخپل احبار و رہبان تابداری کیو دو پیغمبر نکی دو پیغمبر اگر پریخ دیو دیئے اغسطی دی دے مدا چی ان کو ملت ابراہیمی باندھیو درے مدا چی کفر کی دا اللہ پیسن باندھے سلورم داو چی تلبیس کی چلول کی خلق تا او پنزم داو چی کمزوری مومنان اوینی نو کی دا فریب و تجور کی نو مرتدیے کی شپگم داو چی وصیت کی پہ یہودیت باندھے اوم دا چی خیانت تے بکی دیر لوے خیانت اتم داد چ دن نہ مرتد کی گی اور نہ ہم داد چ تحریف کی لسم داد چ عباد صالحین تو خدائی تو سر نسی چوی دام تے ویلی دی چ من گمڑو شون دا کار بکاوے اللہ ما کان لی بشر ان یوتی اللہ الکتاب و حکم الحکم و النبوتا چ ما چا ل پیغمبری ور کڑی کتاب ور کڑی بسوی چ زما عبادت کوے کون عبادت لی من دون اللہ ولکن کون ربانیین خدائی تو خلق رب علی یو لسم داو چی حرام مال خوری او دو لسم داو چی ظلم او عدوان کی دیویلیو او د لسم داو چې په وعدو باندې وفاو کوي چې وعدی هم کړی وي، او دیار لسم داو چې غرم اور تدکیگی دا دین نپخفلہ کیف اید اللہ قوما کفروا بعد ایمان و شہدو ان الرسول حق و جاہم البینات، او دیار لسم داو چوی یعقوب علیہ السلام ویلی چی دا سزون حرام دیو تا سو تا حلالوائے دو غوخا داگی جوابیو، او سوار لسم داو چی دا منگا قبل مخ کے استاسو دا قبلینا جواب نو شدا پر رسالت کی دا پنزل سوار نو شبہات راجہ مکڑیو پدے کی بیا مسئلہ دا انفاق او دا جہاد یووا پاگی کی پنزل اصول دا جماعت دا تاسیس دا پارا سورة نساء کے دوئی سیوی یو احکام دا رعیتو پنزل سغوم وو چی تیم مال مخوری واری کئے والا پنکا کے وہ سر انصافو کئے در اندہ چی محرون وار کئے والا وات النساء سلورم داد چی صفحا بیوقوف خلق چی داغی دمال حفاظتو کہیں ولا تو صفحا چی نپوئی گی نمال ولا مور کوئی خراب بے کی پنزم داو چی کمی سی اللہ مقرر کری پاغی صبرو کہیں لرجال نصیب ولن نساء نصیب شپگم مسئلہ دی میراس و مفصلہ اگر ایک سو پنزیش صورتو نے جوڑ کریو اوام داو چا باندی تحمت پلگی نجیل تیوا چوئے قانون پی جاری کہیں واللاتی یاتین الفاحشۃ اتم داو چې په زبردستۍ نکاح نه کیږي اخو نکاح نه چې په زبردستۍ وشي لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها او نه هم داو چې ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم چې کوم زنانو سره ستاسو پلاران نکاح کړي نو ستاسو نکاح یې سره حرام شو، او لسم محرمات یې بیان کړو حرمت علیکم مہاتکم و اخواتکم و بناتکم و عماتکم و خالاتکم ده او داو مفصل حکم دو محرماتو یو لسم دو چی حرام مال مخره تو لسم دو چی عدوان و ظلم مکوه او بیا اعتراض کرده دا مسئله دو سورت نساء کے اول چې دي احکام درعیت ویل شي چې سره درعیت اصلاح راځي بیا احکام درعیو د بادشاہ چې حقوق ورکه خپل اهل ته امانتونه ورکه خپل حقدارانو ته رعیت ته د داسې بادشاہانو تابعداریو کوي او الله او رسول للامر منکم او چې دا حکم شو نو بیا وی چې خذو حذرکم وس جهاد کوي خو خیال کوي چې مؤمن د نه قتل نشي او ما کان لمؤمن ان يقتل مؤمنا بے ویلو دنیت اصلاح کوئے کسو کراشی مخامخ کلمہ ہوئی نو قتلوئے ما دا دستا سنیت خرابی چی دمال دا پار دا سکوئے او بے شپگم ویلو دا اصلاح ہو چی دا ہجرت مسئلہ اوام دا منز مسئلہ پا قصر پا سفر کیا دا غصی دا خوف یو یو رکاتو او بیا اور پسې اتم ذکر کړو چې اجرا د قانون پس د فتح البلاد نه ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم تو فیصله کې نه هم بیا د قانون په حق کې څه مشکلات دا غي صفائی کړی و چې وره فیصله کوي نو چا خیال مسا ته رعایت م کوي کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین او آخری حصہ کے زواجی و دو منافقان و خباستون ذکر کول سورة المائدہ کی رد دوار قسم شرکو اعتقادی و فعلی و سلور مسئلی چی دا اللہ حلال حلال اللہ حرام حرام او نحو بابون پاکی جوڑ کلیو دحل و حرمت مسئلو دا منز مسئلو درین بیا مثال دا متکاسرین چی جہاد نپادشیو سلورم بیا مثال دا نقض العهد چی وعدہ ما تکلی او پنزم کی ترغیب اعمال صالحہ ہوتا مسئلہ دا وسیلی او شپگم کی نبی علیہ السلام لتسلی لا یحزنک الذین یسارون فی الکفر او وم کی بیا تحدید علماء سوء تا چی یہود علماء دی کنا او دا دیدی سر تعلق و دوستی مکوی و پاغی باندی زجر اتم کی او نہم نبی علیہ السلام تا حکم چی بلغ ما انزل الیک ارسوا چی تا تا سنازل شیوی دی ابیا لسم باب تو لے آدوا دار مضامین چاول کے ذکر کریوں. سورت انعام کے رد شرک مفصل اول اعتقادی تیوصل اطلسم پورے ابھی اور پسی فعلی اوغی کے اقسام د شرک بیان کل د مشرکین بیان کل بالعباد الصالحین بالملائکہ بالجن بالکواکب ابھی ہے نا بے شرک فعلی اباغی کے جاہلیت د رسمن و ذکر سم رسمنا رواجنا اگر ذکر کر کے یجعلونا یقولونا دا کار کی. سورت عراف کے درے دعوی ہوئی چیتے بعد مان ضلعوں کے اے پیغمبر ظلمت انگا و فلا کن فی صدر کا حرج او دعوے توحید وا کہ ہمارا ربی بالقسط اللہ حکم توحید کرے پری باندھی واقعات ذکر کرو واقعات آدم علیہ السلام پہ اعتباد مان ضلع واقعات موسیٰ علیہ السلام مفصل چباغی کے اتح حالات میں بیان کروں دراصل اور واقعات پری مسئلہ باندھ امر ربی بالقسط نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام آخر کے موسیٰ علیہ السلام اور سورت انفال کی ترغیب قتال فی سبیل اللہ تو او آغا دوئی سے کڑو پاولی سکیم پنزو قواعد او علل دولس خبری پاخری سکیم علل دا انفال او قواعد دا قتال دا طول سریرش احکام کو سورت انفال کے سورہ توبہ کے بیا اعلان دا قتال و اعلان دا براءت او آغی کے اغا مشرکین دلی ذکر کے جسو معاہدین دی وعدہ کری را ابیا ما تکڑی را نو بس فیضان سلخ الاشہر الحرم فقط المشرکین اغی وجنے چاچ نظمات کرے نفاتم ویلے مہدم پابندی و سروکے او بل چسوک امن واخلی نو امن ولور کے وین حدم من المشرکین السجار کا فاجر ہو اموانعو چی مومنان تراتلل چی وعدہ شوی دا سنگ جنگو کو اللہ ویلیو کیفے کن مشرکین آدم دید سو وعدہ دا بے ویلیو چی نیک عمال کی بیت اللہ جوڑی آجان لو بور کی ستوان ور کی اللہ اچنا نا اجال تم سقیت الحاج و عمارت المسجد الحرام کا من آمن باللہ دا عمل برباد دی چی داری عقیدہ دا شرک دا بے ویلو دا مخ پلوان دی طول پلاران دی زامن دی ترون دی اللہ اچ خلق نا قل ان کانا اباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم دا ستا سفوخ دی دا اللہ و دا پیغمبر و دا جہاد نا انتظار کوئے چی عذاب در باندی راش دا موانع یارت کرنو بیا اور بسی دی یہود سر دی جنگ خبری وی چی دی سر زکا جنگ کوئی چی دا اللہ دینی بدل کروئی عیسیٰ علیہ السلام تے دا خدای زیوی لی عزیر علیہ السلام تے دا خدای زیوی لی پل احبار اور رہبان یہ پا خدای توب سر نیولی دی اتخذو احبار ہما دی سر زکا جنگ کوئی دا خلق معلون خوری پا غلط طریقے باندی یا کلون اموال الناس بالباطل ان کثیر من الاحبار والرہبان اور بسید منافقانو دریش پی تخبا ستنا تر اخیر پورے ابھی آدھا مومنانو دری قسمہ چسو مومنان داسی دی چی مجاہدین دی سابقین دی اور اوسا داسی چی غلطی تشوی دا خو توبہ ویست تذر اوسا آغاو چی داغی پانزو سورت توبہ سارا شو بیا قبول شو سورت یونس کی ہوئی چی دا مشرکان ہوئی چی از دا تاسو مونگ ولی وجنے مونگ تا خو گناہو خیئے کنا تا سکور زمون کو حق کے داس اعلانو کو چی وخزوهم وحصروهم وقتلوهم وقعدو لهم کل مرصدو قتلی کےو می پری دےو پا ہر لار کے و تکین غیر آمون سکو نا کرے دے نصورت یونس کے و تا تلسم آیات کے ہوئی چی تاسو نئے خبر دے گنانا تاسو اے چی ہاو لے شفاعونا عند اللہ دیو زمون دے پار سفارش کی اللہ سر وسمو پا قیامت کیوں خبر خبر جرم دے بار بار جرم دے اللہ دی فرعونیان واقع ذکر کر رہا ہے قوم نوح علیہ السلام او داسی یوسو نمونی بیان کری صرف یو دی یونس علیہ السلام قومو چاگی دیر پسا چا توبہ ویستا اللہ قوم یونس ناغبت شو انور حلاک شو تاسو اے چیزمون سگو نا دے قومو نا تباشی وی پدی عقیدہ باندھے ادی بھی منگا ولی وجنی تاسو تو شفا قائل ہے کا نخا. سورت ہود کی سلور دعوی بھی اللہ تعبد الا اللہ اصل دعوة اللہ عبادت اللہ وحده ذم کی عالم فغیب صرف اللہ ذن علیم بذات الصدور درین تسلی پیغمبر اللہ چی لعلک تارکم بعض ما یوحا چی زور در بعد دراغن اولی مسئلہ پری دیسو تا خود پری خودو خبر ندا. او سلورم اصل دعوة چی ادعو ربکم تضرعا و خفیہ اللہ را مدد کہیں فدی باندی واقعات دا انبیاء و ذکر کل دا وہ پیغمبران و ذکر فدی مسئلہ باندی. اب یہ سورت یوسف کی تسلی و پیغمبر لکھ واقعات یوسف علیہ السلام سرا اور پاغی کی رد شرک فی العلم جو گورا یعقوب علیہ السلام دخپل زید حال نخبر نشویا سلویخ کالا یا اتیا کالا او داغ حال داوی اس خبر نشو چی بکوئی کے پروتو نو خبر کب جیل تلو نو خبر پیغمبر دے عظیم الشان او دا حال لنا دے خبر نو. او امتحان دے یوسف علیہ السلام چی خلقو ازمیخ برازی خو صبر کوئے تقوی کوئے صبر کوئے تقوی کوئے انہو من یتق و یسبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ اجر دے چاند ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام دے کوئی نہ لڑنو تو مصر پا تخت باندے کی ناستو. تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک ذالک من انباء الغیب نوحیہ دا غیب واقعاتو منتا تا بیان کل دا دیر و فیدو دا پارا چی صبر دیر لوی شیدے او عقل نکار غستل دا غصی دا اللہ وحدانیت فاردے کے بیانو اگر کا پا جیل کی ہو مسئلہ با نفرے دیکھا یوسف علیہ السلام پا جیل کی کڑی دا. بیا سورت رات کی پا یوم مسئلہ باندی سورت رد شرک فی الدعاء پاغی دلائل ذکر کل بل شانتے چلاوی اسمانون زمادی زمک زمادا دریابون غرون زمادی میوی او رزق زمادے نیبندا تدا بل چا تاواز ولی کہ ما سرس نشتا جوڑے لہو دعوت الحق چی آواز کوئے نو ما تا کوئے آواز زما حق دے ابل چا تا چی آواز کوئے نو گوارے داسی مثال دے دے لکا چی ابو تلاسون سی دلرنا کی او بو زما دے خلی لرا شی او ما او بالغی اج ترات لیشی دا مثال ذکر کر او بیا وی کہ عالم صرف اللہ دے اللہ یعلم ما تحمل کل انسا او قران زل توا چوا چ زل دی صفاشی انزل من السماء ماء فسالت اودیت بقدرها اللہ وی قران ما زون لرا لے گلی دا کن دی دی دینہ گند خلی لرشی او قران بابا کی راشی. اب یہ مثال ذکر کو جو گورا تو اللہ مثال بیانی کشجرت طیبت دا بیار بسی سورت ابراہیم کی سلور بابو او ہریو کی جدا جدا مقصد پا لفظ دا علم سرا اول کیوئے چی انبیاء و مسئلہ کری دا نو قومون بطن او سلورم کی تخویفو علم تر الذین بدلو نعمت اللہ کفرا وحلو قومهم دار البوار دا سے مشرانو چی زانی مغرق کا زان سر خلقم تباہ کرل خوا. سورت حجر کی پنز نمونی ذکر کلے چی دا حلاک شوی دی کانا خوا قوم دا صالح علیہ السلام دا شعیب علیہ السلام قوم دا لوت علیہ السلام او دو پا دیم امت کی چی مقتصیمین و مستحضین دی حلاک شو. اے پیغمبر دیر لوے نعمت میں دل درکو ولقد آتینا کا سبعا من المثانی والقرآن العظیم نو لا تمدن عینے کا دنیا تا نظر ماروا دولت تم گورا قرآن تو گورا وعبد ربک حتی آتی کل یقین تر مرگ پوری بستا دا کاری خوا. سورت نحل کی تخویفو چی اتا امر اللہ عذاب دیر نزدے برے عذاب رار پا سر باندے فلا تستاجلو اور رد شرکو مفصل تاری سلور قسم دلیلونا چلوی لوی اسلام سی زنہ میں پیدا کری دی اسمانونا زمکی ملائک انسان حیوانات اگورا تاسو کارو نکی دویم قسم تاسو لما نعمتونا رہستلی سد زمکی نا میو تا اگورا سد سارو دا گیڑو نا من بین فرس و دم لبن خالصا سائغا للشاربین او سد مچے دا گیڑی نا گبین تا اگورا بیوی چی دا ټول مخلوق زما تابعدار دے، ملائک دی ټول زما تابعدار دی، تاسوم تابعدار شے. سلورم بیا بل قسم نعمتونو چی سترگی غوگونا عقل وی در کرے دے، او تاسو لمی کورونا جوڑ کری دا سکون او دا آرام دا پارا، تاسو لمی من اصوافها و اوبارها و اشعارها اساسا دو خانو دا گڑو بیزو او دا دین میں تاسو لسامانونا جوڑ کری دا کورونا دا پارے اس خلقو عرص میں دا لڈک کری دی. دا سلور قسم نعمتوں نے بیان کا پاولی سکے. او آخر کی بیا دا تبلیغ طریقی ہوئی چو دو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعظت الحسنت و جادلهم. او سورہ بنی اسرائیل کی اگا سلور سبب ذکر کل چی عذاب دا غید و جن راضی، انکار دا توحید نمکوئے قوم دا نوح علیہ السلام حلاکش، انکار دا آیات اللہ نمکوئے صالح علیہ السلام قو حلاکش، انبیاء پور ٹوک مکوئے فرعونیان حلاکشو، انبیاء مشرے مکی والا تو گو رکن عذاب پیرانگی چی پیغمبر اوشار مدینی تا اے سلور اسباب و نظان ساتے کنی عذاب بدر باندے رش. سورہ کہف کی ترقی ہوا چی غیب دان صرف اللہ دے، اصحاب کہف دری سو کال نہ دا پاس پراتو، اچی پاسے دوی لبسنا یومن او بعض یوم، یا بم یورس پی رکڑی یا لگر وزو اولیاء خود اغو او غی نئی خبر دا زاننا پزمکا پرات دی، نستا ولی بس خبر شی تو ولی چاہتا وے زور خرب بودا، او اللہوی اولیاء کرام دغو چی لاشون دے نویش نیشوی دا کورو نووا تا صحابی کحب او دا دین خدمتی او کو زان دا شرک نبچ کو اولیاء داو. نبی علیہ السلام پا غیبو نپوئی گی ولا تقولن لشین انی فاعل ذالک غدا الا انشاء اللہ، چی دا سبا کارن دا سموہی چی دا بیکم انشاء اللہ سر وایا تنی خبر سبا دا کارن نا تاویلو چیزا با جوابو کم اشپار سورا دی وحی سارا شداولی فغیب علم یو اللہ تا دیکھا نخوا. بیویلو موسیٰ علیہ السلام خبر نشد خضر علیہ السلام دا حالنا چی کشتے سورے کلان آغا و توی دال سوکلو، یہ گورا غلے کین ما تاویلو چی مانا با تا پوسن نکے کنا تو چلتا کہ سڑے قتل کنوی دا خود دیر لوی جرمو کن کشتے خوزارنگا چی وحا لالا پوری و تڈوبا نشوا خدا خود قتل کو کنا سر دے تے پلو ورزا گورا جے سور دے ولے قتل کو اگے گورا تا تمانو ویلی یا چلن نو یتیمانان دے دیوالو او پٹول کلی کے ولے چا ایمیل مستیا ور نکڑا. نو موسی علیہ السلام بیا وے چ دمر بے خوندہ خلق دے اتا دیل دیوالو نو بس جدائی را لہا ابیا وتا حالوی چ کشتے دے مسکینان ہوا او بادشاہ ظالم بگار کو وینن با کشتے ازا چی نیسم تاسو با پی خپل کار نکوئے ودا ما سورے کلا چی دا روغا ندنو پری بیدنو بچ شوتے نکا نخا مسکنانو تا می خپل مال بچ کو اوی دا لک خوڑیر ناکارا و شکمارو داکو مورا پلار بے خراب کڑی انو دے می تلرے کو کنا اوی دا دیوال دے تیمانانو پلار دیر نیک سلے ترشے و خزانو نو دیوال ام او چی دا تیمانانو مال محفوظ چی حلیم و تنجو رو لے بیا دا چی ذوالقرنین گورا طول دنیا بادشاہو لیکن غوم چی دیوال وی یاجوج و ماجوج تناغی توی اعینونی بقوت ما سر امدادو کید لا سخپو بندہ محتاج دے اگر که ذوالقرنین خوا. سورت مریم کی دا انبیاء و عجز بیان تو چی انبیاء عجز دی طول اللہ تفریات کی زکریا علیہ السلام وی اللہ زیمی نشترے یو زیر آل راکا چی دا علم و دا نبوت و تفاتشی اللہ والا ورکو کم درسی عیسیٰ علیہ السلام گورا حضرت مریم سمر تکالیف پر آگلی دی کل یو پلا کل بلی اللہ و تطول چل خی چی یری گما خپکی گما. درسی نور اجمالن ذکر کہ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام طول اللہ تا محتاجو ذالک من اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم صد آدم علیہ السلام اولاد صد ابراہیم علیہ السلام صد یعقوب علیہ السلام خود طول خلاصہ سوا اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا کلے چی آیاتون پر لستیشن اللہ تب سجدہ پریوزی طول عاجز دی کنا ملائک عاجز دی جبریل تا نبی علیہ السلام ہوئی چی الا تزورنا اکثر مما تزورنا تبیا بیا ولی ناراضی مونگا پتہ مایو اغوی زما اختیار دے امانۃ نزل اللہ بامر ربک چسو د حکم د اللہ نشی زنه شمرات لے کتا ملائک محتاج دی نشی رات لے ها. سورۃ طہ کی مفصل واقعہ موسی علیہ السلام بیان کرا پیغمبر لا چگورا خپکی گما دا قرآن استاد مصیبت دا پارا ہونے دے ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرہ تندا و تذکرہ دا او تذکرہ کے عرص رازی خوا موسیٰ علیہ السلام تو گورا سفر کی دا مدین مصر ترازی نو دا شپی منزل کی ذکر چی کوروا لوا سروا ناغیبا دا شپی منزل کو ام جمع دا یخنی دا ام تیار دا ام تینا لار روکا شوی دا ام دا معشوم دا پیدا کی دو کیس دے دا سے مشکلات در بانی راغلی چرے تب ام ویچے بما سخت رالا موسیٰ علیہ السلام غورولی دیوی زمچی رنا راولما نی رنا راولا نی لار معلوم اکرخو لڑ پا مخا باندی پر آون تا باندی بدا مشکلات رازی تب ام مکہ پر دے مدینی تبازی تا حال دا موسیٰ علیہ السلام دے بار بار ابتلاعات ذکر کرو چگوری دا سے جرعت اختیار کر لکا موسیٰ علیہ السلام چی اختیار کرو او دا سے غفلت مکہ و نسیان لکا آدم علیہ السلام نچیر شنو ونے و خورا غفلت در باندی رانشی و لقد آئیدنا الی آدم من قبلو او قوم مقردا ہی دا قوم نجودا نشکنی سامری و پاکی پیدا شی چطرہ زینو طول بے پسجد پریستی حجلتا گو سالتا نپری ندی گوری قوم خواہ دا مثال و تجید پارے سورة طہ کی بیان پر انبیاء کی دا طول انبیاء و تضرع چی گورا ولس انبیاء ذکر کر چطول اللہ تفریات کئی اول کی زواجیر و تخاویف و دا پیغمبر دا رسالت دا پارا چلی بتا تا کل شاعر ہوئی کل بساہر ہوئی کل ہوئی دا زن جو کلی خبکی گا ما سخت زواجیر او آخر کی بیاد انبیاء و احوال او دا طول خلاصہ داوا اولئک الذین یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لنا خاشعین طول پیغمبران ہما تفریات کو دیر پا محبت او پا یری یری تم ما تفریات کو کن سورة حج کی رد دوارو قسم شرک فعلی او اعتقادی دا حج پا مسئلہ کے چوکورا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ جوڑ کو اللہ و توی چی آوازو کو سو چی خلق و حج لرازے کور جوڑ شو اگوی زمان آواز بطر کمی رسی اللہ وی تا آوازو کا زب رسو ما چی دا چاپ نصیب کی حجینو اگو بے واوری نا آوازو کا بیت اللہ جوڑ شو اب یہ حج اگا فوائد و سمراتو چی حجی سے بو تحج لذی نزان پوہ کا چی سل لذی نو دی لذی چلتا کی قربانی کے نو دا اللہ نم بپی اخلی چی بسم اللہ اللہ اکبر بل چا نم تو آن اخلی تو خود نظرانو شکرانو عدتی وہ گورے آل تکی تب او گورے پل لکنو باندی ساروی لیلی گی اکا یو پکی دا بل چا پنمی چی دا دلوی سوان پنم شو نا دا اللہ پنمی نو یو دا خبر از دکا ابل وليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم او ذن خير ذركا خيرن تلي پاک رازا رسمنا رواجنا او شركنا او ارس فريد التك پاک رازا وليتوهو بالبيت العتيق او ذا الله كور بويني داغين عبرت واخ لدير کو خانه کور دے رد شرك فعلی ذکر کا بیا اعتقادی او یہ کہ یا مومنا یا مسلمان تا دمر لوی شان دچ گورے تو اسے پزمکے خط پا آسمان کی نو شرک انو کی کنی دا آسمان نبرا غور دے گے فکان نما خر را من اسمان فتح تبو تیر مارغان با دیو خوری شرک نظام ساتا گوری دا دیر ناکار شیر سورت مومنون کی رد شرک فعلی و نفی شرک فی البرکات دا خلق ذکر شرک کئی چیزی دا برکات ہوگی دی یہ برکات تی و سرکا نا نو پا اول باب کی ایم دا انسان خلقت بیان کو عقلی دلائل ابیا اور پسی نور اب دویم کی ابیا دا انبیاء و ذکر کو نوح علیہ السلام ملے گلے ہو او دغا سی حود علیہ السلام نمی خنو غستے ادا سے طول دا انبیاء و ذکر کو دا پاخر کی بیا عقلی دلائل اعترافی قل لمن الارض و من فیها تپوستے ہو کہ جدا زمکہ دا چا دا سیقولون للہ دا منی کا نشدہ اللہ دا قل من بيده من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم دا اسمان نجد چاہدی دا عرش دا چاہدی دا اللہ دی من بيده ملکوت كل شئن ویجیر و لا یجار والے دا بادشاہی دا چاہ دا چی پناہ والا ورکی او چی اللہ سوکنی سی نسوک والا پناہ نشی ورکولی وی دا دا اللہ دا نو استا دا دانم جوڑو لیشی کنا چی دا دور کارو نکو لیشی کنا آخر کے بیا دلائل بل شان ذکر کل رد شرک او وی چی گورے بغیر دا اللہ نبل چاہ تاوازو نکی ومن یدو ما اللہ الان آخر لا برحان لبو بی فینما عذابو اند ربی کچا غیر اللہ تاوازو کو نو تدد عذاب نہ خبر اللہ ویلی چنا فینما حسابو عند ربی اللہ وی ذات خبر امتا سنے ہیں خبر یا خدا چو سمرا ناکار عذاب ہے چو اللہ وی بس ما تیپری رہے کن سورة نور کی ایڈیر خیستا عذاب ذکر کل درد پحشاد پارا چو گورا زند بی حیائی نبچ کے نو سورة نور او آیا کنا سلو رحکام پا کی مخ کی او آیا چچا زنا وکړنو سل کوړی وه بیان کوي او بیا وی چې د داسې خلقو نه ځان بچ کې تا تاسو دې سره کې نه پاتې نو مرض ده تراشي دی وی او بیا دریم وی چې په خلقو بدنامي مل لګوي ښا او کچا بدنامه و لګول نو اتیا کوړی بوالش دې زه دې قذف وی اکه یو سړی په خپل کور والے باندې بدنامه و لګول نارے کی بیا لعان دے چھ سلور گواہان و سرنی غیر ذکر کو اب یہ دے افق واقعہ چھ آل دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک دی پاغیوں میں الزام لگے دل دے پارچہ لگی نو یوم یاش پریشانی وا بیا اللہ آیاتن نازل کل داری عصمت او براعت حاصل شد بیا وہ آداب یہ ذکر کل چھ دا زنان او پدی بچ کی گی چھ دا وہ لار بن کنو یو پردی کور تا چیزی نو بی اجازتا بنا دی چیز تا خپل کور نی یا درور یا در پلاری یا در تری یا در مامای یا در نو بی اجازتا بنا دی ورے اجازت بواری بلی دار مومنانو تیوی ناری نو تا چی نظرو نخکتا که چی پا پردو محرماتو نلگی زناناو تیوی چی نظرو نخکتا که او سلورم دیوی چی کور کی اولاد ارسی وقتا نو تلوار پی کوئے انتظام والا کوئے چی بچ او پینزم یہ داوئے چی کم زنانہ داسی چی اگی طاقت نہیں کنا ناغی دی صبر کینو اناری نوم شپکم یہ داوئے چی غلامان چی اگی مکاتب کے ازاد کے چی مصیبت نری ری گی اوام یہ ہوئے چی زبردستی مکوئے پخپل وینزو یا پخپل اولاد باندی چی دے انتظام نہ نکاح والا نہ کہے نو خود بتنا خیانت کی گی نو مکہ ویدا سے داغ آدابو ابھی اید توحید بیانو کا اللہ نور السماوات والارض المومن شام ابھی آخر کی ادری آدابو اغیر ذکر کرو سورہ فرقان کی رد شرک فی البرکات او در رسالت اس بات پدف دو شبہات سرا چی دیوی دا پیغمبر ذکا پیغمبر نہ دے چیرے گور بازار کی گردی دے گورا خوراک کئی دا سنگا پیغمبر دے امل ایک ناراضی دسارا داغی ٹول جواب نے اکڑو چمام بیا لی گلی دی اگی بازاروں کے گر دے دو خوراک نہ بے ہم کل او لوئی مکو ہے چمل ایک دے رش یا دی منگا خدا تالا ہوئی نو مخاما واتا تو ون کبیرا ڈیر لوئی و مکڑا او آخر کی بیا دو حق پرست عباد الرحمن سوار لسیبتنا فعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا سورہ شعراء کے صرف تسلی واقعات دو انبیاء سرا اے پیغمبرا دو انبیاء حال گورا تولی پریشان ہے وما كان اكثرهم مؤمنين وہ زلے داوے چھ مومنان چھرے دیر شوی ندینو تولی تمہارا پریشان ہے کہ مومنان دیر نشو تسلی وا سورہ نمل کے دو مسئلے اکڑ کے غیب دان صرف اللہ دے سلامت یا صرف غور کی غیب دان زکا اللہ دے کہ موسیٰ علیہ السلام دخل امسان خبر نشو رستے و دانگل کی مارتے جوڑ شو او سلیمان علیہ السلام دے بلقیس دے مملکت نہ خبر نشو ہد ہد و تعلوی مر گئے چدا سے بادشاہ اشتہ دے تا تا پتہ نشتہ دے حد تو بمعلم تو حجبی او صالح علیہ السلام لما سلامت یا ورکلا او سمودیان حلاک شو لوط علیہ السلام ما بچ کے قوم یہ ہلاک شو اس مکہ پہ الٹا شوا. آخر کی ہوئی چی قرآن مپریدا وان اتلو القرآن دا پری ندی گوری تدید پار لے گلی شوی. سورہ قصص کی تفصیلی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام وا چستا حال دا موسیٰ علیہ السلام پشان دے سا غتو گورا لا معشوم دے اوروی دانگل پا مسئلہ پسی چلی پسی دا وقت تلو گواری خواب وی دانگل دا فرعون کور تلارا زمی اختنو تے گورا اللہ وی چی پا دے کور کے بعد ساتم دکا فرعون دیر بچی قتل کرو چی موسیٰ پا کی پیدا نشی پوری گا چی دے دا غب اللہ سبان دے ساتم نو لوی ایک کنا خواب اللہ ساتم نو دیر ازمی اختنو مسلم ترالو او اخیر کی بیاوی چی پیغمبرا استاد رسالت تصدیق دادے چی تپ غیب نہ پوئے گی. وما کنتا بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر تخو کوئی تور کی مغرب طرف تنوی چی ما موسی علیہ السلام تا فیصلہ اورولا. وما کنتا ساویا فی اہل مدینہ تتلو علیہم آیاتنا تخو مدین کی نوی اخو شعیب علیہ السلام تا پاگی آیاتنا تلاوت کل. وما کنتا وما کنتا غیب دان نہیں تو حاضر ناظر نہیں دارا دیو کہ باہر خلق بانی چی غیبی پیغمبر دا پخوانا ہو اسمان کے سورے ہوئی خواہ وی سورت قصہ سبورنو سورے گو اپی جنے کا نخواہ چی ما کن توا توی تنوی تنوی دا تفصیلی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کر سورے قصص کے سورے عنکبوت کے ابتلاء دا مومنان ہوا چی پا انبیاء اور آغلی دنیا مومنان پتا صبح میں امتحان راضی کچرتا سو کلمہ ویلی کلمہ ویلی دا احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمننا ہم لا یفتنون دی گمان کئی چی مونگ با کلمہ آئیو از ویخ بنا رازی پا مونگ باندی رازی با حق پرس باندی با کل دا خپل نفس نازمیخ تی ومن جاہد پا انما یجاہد لنفسی اول خستا جہاد دا خپل نفس سر دے دلوی دشمن دے بیار پسی دا مورا پلار سران وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ دیبر سر جہاد کی چدا تکم پلت لیوی دا دیکھ میں مسئلے ذکر اولیاء نمانی نا زولی نمانی نا لوے ابتلائی کن ہم بیا با تا عام خلق ہوئی عام خلق چدا مسئلہ پریدا دیکھ دیر تکلیفو ندی خاص خلق با توی استاذانو چی اتبعو سبیلنا واللحم الخطوایاکم زمون مرگرتیاو کا سا گناہ آزار زمون پغارا دالو امتحان بھی بیاغی پسی واقعات ذکر کد نوح علیہ السلام چی نحنیم سوا کالے ازمیخ تیر کڑے ونو تب دانو ہے چی دا ازمیخ بسور یو کال بھی کدو بھی دا بتر مرگ پوری چی سو جو اندین دا بھی خا دا ازمیخ بسنگی دا ابراہیم علیہ السلام واقع ذکر کر چی ویلیو چی حرقو ہو وقت لو ہو ویس وزو ہے قتل کے دے اندازہ و خواہا حضر شعیب علیہ السلام حال ذکر کرو چھو تکذیب کرو کنا تکذیب بدی کئی دلوت علیہ السلام حال چھو ٹوکی اور پوری کرو دا ٹول بتا پوری کی آخر کی بیائی او پینز شبہات دو وسوسی دا شیطان میں اگر ذکر کری چھ پدید اللہ مسئلہ پاتی نشی چھتوے کم دے تب زمان مرگران نشی رزق انتظام بمیسی مرگری بسنگئی دا ٹول جواب نے اکرو سورۃ روم کی ہوئی کہ اللہ و فتح راولی خا اللہ و مدد در کئی و یوم اذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء اللہ و مدد کئی فتو دیو اتو خبر پابندیو کنو اصول سمانیہ اتو خبر سو فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون فینزو وقت منسکو گورے بلمازنشی اللہ و امداد کئی بے ہوئی فاقم وجہ کل الدین حنیفا موحد شاہ حنیف جوڑ شاہ بیوی فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا دا فطرتی مسئلہ دا مپریدہ بیوی منیبی نیلے اللہ تروجو کوا تو بیو باسا بیوی اقیم الصلاة واتقوہو واقیم الصلاة ولا تکونو من المشرکین دا اصول یہ دلتا بیان کریو شپگو او دو بیا رستو دی چی فآت ذا القربا حقا والمسکین وابن السبیل او فاقم وجہ کا اصول اتے ذکر کر سورت روم کی چی ملک با پدی سمیگی دا اصول پکی بیان کے بیا ورپسی سورہ لقمان اگے کی مثال ذکر کو نقلی دا لقمان نہ زی تک مسئلہ کڑو چتدی مسئلے تن تیاری گیا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اب آگے عقلی دلیل ام ذکر کر ڈیر دیا تو او آداب اخو و پخپل بیان کی چا عمل کوا صبر کوا امر بالمعروف کوا نہی عن المنکر کوا خلق سر جون خطیر و کلو تندی باندے ولا تصائر حدک للناس او اقتصادی حالت سنگ بھئی وقصد فی مشی کا خپل سادر سرخ پی غزوا وزان بوج مرا لگوارے او بلدادے چی وغضد من صوتک آواز مرا باسا آواز کی رو باس نے یا پہ بانگ کی یا پہ تلاوت کی داد آواز رستو او نور بچے سے عبادت کہ نو دمک او گور انان کر اللہ سوات اللہ صوت الحمیر خر بدن جوڑ شی لو آواز داغ دے دا آدابی ہے ذکر کا سورہ لقمان کی الف لام میم سجدہ کی ہوئی کہ شفیع قہری نشتا ما من شفیع الا باذنہ زور شفاعت نکی گی او پاگی باندی عقلی دلیل نہ ذکر کرل اد مومنان خوشی بتن یا اشپگو چنم المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ اذا تتلا علیہم آیات اگر ذکر کرو اعمال صالحہ سورت احزاب کی اگت سورتوں او پدی کی مثالوں بیان کرل چکورا تا پخلی خبرو کرن دا رشتیا شوا چتوی دی شفاعت کولی شو تا پخلی ہوئی چی دانا زولی دن دا رشتیا نا زولی شو تا پخلی ہوئی چی اللہ سر شریک شتن ولی دا رشتیا شو نا دا عرب یودری محاوری ذکر کری چی اغیب پر عزیزی توی چی دا زمان زیر دنا دا غزیر شو اغیب خلی خزی توی چی دا زمان مور دنا مور شو ادے پکی ام لاویلیو چی سوک بڑی رو خیارنوی بید دا پسینہ کی دو زورو ندی خبری ازید کا تم رو خیار دے اللہ ودا مان دی کڑی چرے خا پیو عالم کی دو خدایا نشتا لکہ یو سینہ کی جدو دلو نشتا دے تو خلی دو وجی نے سوک شفیع و الہ نگر دی لکہ دا او بے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو یو سلور قسمہ چکورا یو سیرت یہ دا دے چی ان نبی اولا بالمومنین من انفسهم پیغمبر مومنان تو دخل زان نڈیر خوب دینو فلزان وجنی و قتلی خو پیغمبر تا تکلیف نور کی خواہ دا او داغد آل آدب دویم یہ ذکر کرو چی دا میدان دا جہاد کی اگورا مجاہد اعظم دے احزاب واقعہ ذکر کرو دریم یہ ذکر کرو چی معاشریں اگورا دا خپل کورو گریلو حالت ابھی بیانی را جمک لے و تیوی چی دن اخلے اللہ اخلے پیغمبر اخلے کہ دنیا اخلے فیصلے و سرا اکڑا کا نفا سلورم داغد سطر و دا پردی و دا عزت داغد ازواج متطہرات و حال پریشانی ہوا خو اللہ ذکر کر جدا دا حال ہو داد پیغمبر سیرت و مفصل بصورت احزاب کے سورہ سبا نا پل دا قرآن آخری سلورم عیسی شور و شوا سورہ سبا نا او پاری کے دو لسباب ندی یو اتیا سورت ندی نو یو باب پکی سبا فاطر یاسین داری دا یو باب دے سورہ سبا کی رد شرک سلور والا قسمہ چی سنگتن غوالے مالکان ندی لیم لکن مسقال ذراتن سنگتن غوالے شرکان ندی ومالوم فی امامن شرکن پس من نظم کو کی برخ نشتا دے سنگت نغوارے اللہ سر امداد نشی کولے مالو من من ظہیر سنگت نغوارے شفاعت نشی کولے ولا تنفع شفاعت اندہو الا لمن اذن اللہ سلور والا جلی دا شرکی اکٹ کری دو اجتماعیات دا سورہ سبا کے او بیا پاگی باندی دا انبیاء و حال ذکر کو عظمی اختنا چیغی ویلو چی ولی ندی داود علیہ السلام با دا اسپنی نزغرا نجوڑو لبل سوک جوڑو لیشی سلیمان علیہ السلام تخت با پہوانتو دا بل چاگت لیشی او ٹول جناتو انسانانو دواب باندی بادشاہی کولا دا اسے خصو چلو کنا اللہ دا غی جواب نو کلو چیزا خما داود علیہ السلام دا چل خولیو چیزا دا سکواو دا غی معجزاو ارسو خو پیغمبر نی او ما سلیمان علیہ السلام لے جنات تابع کریو کس نقصان بے کون ما بولے سزا ورکولا دنبیاء و حال ذکر کو سورہ فاتر کی فاغی عقلی دلائل کہ فاتر السماوات والارض ام پدی مسئلہ چی کم سورت سبا کی ذکر شو عقلی دلائل او زیات رد دی چیو شیو فرق نشت دی گورد حق و باطل فرقی نکو نا اللہ وید خدا بندیانو وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات دا برابر دي رن او لدن کے سور او گرمی برابر دی مڑو جوندی برابر دی نسنگ تاسو ہے چی فرق نشتر مونگا او دیو شی زمونگا ہر چا پسی کی گی ہوئی کنا دا دور مثال نے ما يستوي البحران آز آز بن فرات و آز دا دو دریا بنا ندی برابر یو تریخ دی کخلی تا دی کو او بل خوک دی خالی تا نولی تا خلقو تا یو شانوی چی دام خودی دام خودی که مسلمانانی نومو که کافرانی نوم ندی برابر دا مثال نے حدید پار ذکر کو سورہ فاتر کی او رد شرک فی دعایو کو چی تاو تاوازو کو نوی اوری دو جواب در کو چی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم سر سمعت کی ویلو ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم شرك دیو کو تو ادا ما اولیاء سر محبت ساتو نا قران نو کو یاسین کے پہ دلیل نقلی ذکر کو چیرو رضا خوا مسئلہ رہا کہ خلق پہ جان قربان کرے دے او تو راضی نہ یری کہ مور او پلار نہ دو استاد نہ دو پیر او مورید نہ صاحب یاسین تو گورا اگر پہلا شہادت ور کو جنت تے بو تو یہ رساو ات دا مسئلہ نہ منی اگر کم مسئلہ کریوا اتخذ من دونی الہتن یرجن الرحمن بذر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون زما وی دا اذن رشدی و زما پار شفاعت کی ادیو ما اخلاص کی نا بس را جمع شو پینو بیا صورت کے عقلی دلائل ڈیر پا کثرت سرا او زواجرو چد شیطان عبادت مکوے علم آدی لیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان دا خود شیطان عبادت کوے تاسو اپوئی گئے نا او آخر کی بیا ردو پا منکرینو دا قیامت باندی وی دا ڈوکی بسنگ خودے جو اندی کئی قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ پیدا اول چا پیدا کریوں دویم باب دے صافات صاد زمر ادول سبابونو کی داد دویم باب دے سورہ صافات کے عجز دا مخلوقات او چی ملائک عاجز دی وصافات صفن فالزاجرات زجران جنات عاجز دی یقذفون من کل جانب دحورا جنات عاجز دی کواکب استورو کی سنشت دے یوسف ایدی دی پکی بید او انبیاء و حال ذکر کو چدا ٹول اللہ تعاجزی کی ابراہیم علیہ السلام گورا نوح علیہ السلام گورا ایوب علیہ السلام گورا اللہ تفریات کے از میں اخدر اللہ تنا تپوس کی قیامت کے چدی ساسو عبادت کرے دے اگیوی انت ولینا من دونہم یا اللہ من کو تا پی جنو دین پی جنو بلکانو یعبدون الجنہ دی خود شیطانان عبادت کو ایک ترم بے مؤمنون فاغی ایمان راوڑے ہو زمر کے العبادت للہ وحدہ مخلص اللہ الدین فعبد اللہ مخلص اللہ الدین مسئلہ مرکزی شورو شوا کہ عبادت کو دا اللہ خالص او دا موائے کہ ما نعبد الا ليقربونا الى الله زلفا نفی شفاعت قہری سورۃ زمر کے عقلی دلائل دیر پکا سرت سرا ترغیبات ترغیب قرآن تا ترغیب اسلام تا او ترغیب توحید تا او بیا بیا دا آواز کہ یا عبادی الذین آمنوا یا عبادی الذین اسرفوا یا اے بندیانو دل تراش ہے بخن تکو مسمر گناہ کرے دے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ در رحمت نولی نو میں دکیے گی سورۃ مومن حامی مومن دریم باب شوروشو ادی کہ وہ سورۃ ندی حامی مومن ہر ایک عبادت بدل کے دعا کرا فض اللہ مخلصین له الدین اللہ تعالی کے ذکر چلے عبادت مغز سے شعر دعا دا فض اللہ مخلصین له الدین فدعوه مخلصین له الدین اللہ تفریات کرے اور پاغی واقعہ ذکر دا فرعونیانو چی حلاق بشے بورے دا رجل مومن تقریر پا کدیر مفصل پاغی کی ہر قسم مبلغ توی چی دا سے تقریر کوا رجل مومن تو گورا حامین سجدہ کی شبہات او داری جوابونا شروع شو یو اعتراض دا کرو چی منستا پا خبر نکوئی گو نو جواب داو چی انما نبشر مثلکم بندے ما تا سم بندیانی سنگا نکوئی گے بل جواب داو چی منستا مثلا نشو من التوبہ دی رگران دا ولی یریگو تو خوب کراشی او امسا و سرائی وی ولی دی اولو سم قضا کرا نلاوی دا ولی ندے وقیزنا لهم قرآن آن دا خودی قرآن پری خود نما وطر شیطانان مرگری کلل ناغی یری نو دریم داو چی دا قرآن پا بل جب راغلے ونو خبوا عربی دے نو زمون شک دے چی توم عربی داوم عربی دے نویوی چی لو انزلنا ولو انزلنا قرآنا آجمیا لقالو لولا فصد آئے کہ پا بل جب میں نازل کرن وست یو اعتراض کہ بیا با ہم دعا کولو چی داخل مفصل تفصیل پاکی نشتا وضاحت پاکی نشتا بل جب خو کچ پیچوئی خو کچ پیچو سوک سپوئی گی داخل عربی دیر واضح حالا او بل با ہموی چی آجمیو عربیو چی خلق راشے پیغمبر عربی دیو کتاب و تعجمی را رہے توبہ توبہ بیا بچا جواب کا استاس قرآن ذکر پا عربی را رہے سلورم داو چی رک یوزل راغلے وینو اللہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں یوزل ورک کنو نفخت لفا فی اگر چاہو مانو بیا حامیم شورا کی دری اعتراضاتوں یو داو چی دا خبر مخ کی چانا دا کرے اللہ وی کذالک یوحی دقا سے مسئلہ میں کرے تخانو انبیاء ہوتا کذالک وحی نالے کرو حمد زیم داو چی مقامی کتابون استا خلاف دی اللہ وی چی ومختلف تم فی من شن فحکم اللہ قرآن لے رہا ہو رہے کنا فتب ایو لگی چی کب بوشی چی کتابون سنگ دی دریم داو چی علماء استا خلاف دی چانا تپوس کو نوی آو غیر اللہ تاواز جائز دی دا وسیلہ دا چانا تپوس کو نوی آو انبیاء پا غیب پوئی گی اچی تا لگا شو نتو اینا مونگا سا جلو کن اللہ وی چی وما تفرقو اللہ بعد ما جاو ملین بغیم بینام دا خو باغیان دی تا سویل دا باغیان نتا پوسو کو دا خو علماء ندی ردیو کا سخت پدی باندے کا دا دری شبہات و تفصیل سرم سورہ زخرف کے اتم شبہوا اگر داو چی بس زمین دا پارا شفاعت کئی مون نور نپوئی گو بس کئی اتنا کئی خود زمین دا پارا شفاعت کئی اللہ سر وسم کئی چلول شنو سوال قبول شی ٹک پٹک او کبیائی نوم بکی نو ناخر سورہ زخرف کے ہوئی چولا ہم لکل لذین ادون من دون شفاعتا ندی مالکان شفاعت نشی کولے اللہ من شہد بالحق اگر چالا بکی چی اگر توحید عقیدہ ساتلی ستاوز پارا خود نکی او سورت کے نور شبہات چی ذکر کرل چی گورا ابراہیم علیہ السلام حالو گورا ہے تا سو امونگ مشران تابیداری کے وہاں حپلار پرے ہو دو مشرنو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دے ذکر کرل چی دا دین مشران دا جی خواہ سورہ دخان کے نہم شبہوا پی کئیس نی خوچ مونگ آوازو کنو اوری بس اوری بس نلاوی چی نا انہو والسمیع العلیم دا سے اوری دل صرف دا اللہ صفت لکا دا تاس چوائے دا بل سوکنا اوری اوی چی دے عقیدہ باندی توبہ باس ایک نی فرعون حلاک شویو نمونے ذکر کرا سورت جاسیہ کی لسم شبہوا ویلیو چی زمون دین اتفاقی دے اوستائی دین اختلافی دے ویتا سر خدار کیا خلاف دے علماء ستا خلاف دی پیران ستا خلاف دی سیاسی خلق ستا خلاف دے عوام ستا خلاف دی نیاگانا و سیدان ستا خلاف طول خلق دے خلاف دے ازمونگا دین اتفاقی دے ناغی جوابی ہوکو چی سم مجالنا کالا شریعت من الامری تالا خمادا سے شریعت نازل کے چیرے کی چا خلاف نو کرے دا خدیفا کے خلاف ہو کے خلاف ان پخ پلاو کو او سوئی ستا دین اختلافی دے شیعگان دی حسن حسین پخ پلا قتل کرل نو اس پیویر کئی او جڑا کئی دا سے بدبخت خلاف سورۃ احقاف کے آخری اول سم شبھاوا اویلیو چی ددی پدی زے کے تقرب دے اللہ تا بس نور نہ پوئی خدا زے دے برکت تے چلوڑ شو دلبار تا نو ڈیر دے تقرب دے دینو اللہ جواب کو چی دا مخ کیوں دا سے خلق واری بے دا تقرب دے دے فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة نو چی وقت راگ خوب یا اس سوک نو چی خلاص کرے وی عادیان سمودیان قوم دا شعیب علیہ السلام اداغیم دگا کی دوا تقرب بیا کارو نکو کا نخا دا اول سبحاتو پدی کے یا سلورم باب سورة محمد فتح حجرات تا دری سورة سننی پا یوم سلا سورة محمد کیوی جنگو کے قتالو کے دی سرن چو سنکی گی نجور جنگو سرو کے نو فزر بر رقاب اسٹو نولا ہوا ہے دی مسلا نمانی او دی ولی دخل قرآنی بد گانا لے دے او کافرانو تیویلی چی منگا ان پا بازی کارونو کی مرگریو پیغمبر پا مقابلہ کی نو او ہے علل قتالی ذکر کرن سور محمد کے از منافقان زواجر سور فتح کیوی چی اللہ و فتح راولی اللہ غلب درکی تاسولا او داغی سمراتی و مخو و یهدیکا و انصرکا دا طول سمرات دا فتح دا سکینہ با نازل کی انزل سکینت علیکم بشارتو سورہ حجرات کے قوانین خوش ملک فتح شو دا قرآن قانون پا کی جاری کہی او دا چلا تقدیم بین اید اللہ و رسولیہیم دا اللہ و دا پیغمبر دا حکم نممخ کی گئے بلدار چیز دا پیغمبر شان امنے دا دمخ کی پا بزور حبرمکو لا ترکو سواتکم دریم دادے کسو خبر روڑی بیت باری نو تحقیق کے گورے یا ایو الذین آمنوا ان جاکم فاسقم بنبئن فتبینو تحقیق کوئے گورے او قسم دستی ام کارو کنو دیر لے نقصان با تورسی سلورم ہوئی چک اخپل مین کی جگڑ پیداشی نو صلحو کے کنا فاسلحو بین آخوے کن پنزم داو چی غیبت مکوئے پگم داو چی پنا سب پا ہر مکوئے طول دادم علیہ السلام اولادی ہے اوم داو اخری داو اوم چی جاسوسی مکوئے دی یو بلو اب یہ منافقان لزجرو پنزم باب کی سورة حجرات ناپل قاف زاریات تور پا یوم سلو چی قیامت حق دے کذالک الخروج ازمو کی توقو رہے سمر بلات راووتا دغا سے بتا سراو دے سورۃ الزاریات کے ترقی وا چنما توعدون لصادق دغه وعده رښتیا ده سورۃ تور کې داغې نه ترقی وا او شواهد ذکر کړل چن عذاب ربک لواقع ما له من دافع قیامت برازی سو کې جواب نشی کوله شپغم بابو قمر رحمان واقعہ نجم قمر رحمان واقعہ ادي سلور والو کې نفع شرک فی البرکات نجم کیوں خود دریو قسم شرک را دیو کو چه عباد صالحین مشرک و اللہ سرا فریتم اللہ تول عزا ملائکو مشرک و اغی شفاعان دی شفاعات نشکولے وکم من ملکن فی السماوات والارض اب یہ تصدیق دا قرآن یہ ذکر کو سورہ قمر کی نفی شرک فی البرکات انا کل شئن خلقنا و بقدر ہر شیل اللہ اندازہ ورکڑی دا اذا پنزو قومنو حلاکت یہ ذکر کرل نوح علیہ السلام فرعونیان صالح علیہ السلام ہود علیہ السلام قوم نہ نمونی ذکر کرے اور سورۃ الرحمن کی تصدیق دا قرآن اول باب کے دلائل اول روکو کے ذہن کی بیا زواجیو اور دریم کے دا مومنان و دو قسمہ ہر اول اتا تصفتنا بشارت و کی مفصل سورۃ واقعہ کی دخل قدری قسمہ جے مقربین او اصحاب الیمین او اصحاب الشمال رضی تقسیموں کو عقلی دلیل نے ذکر کو پاگی کہ اللہ دخل لنگر بیانوں کو چگورا گمانا ذل کری من المزن او غلم تاصل پیدا کری اتحرسون افریتم ما تحرسون انتم تزرعون ام نحن الزارعون اور میں دل پیدا کرے نو استاد خوراک ددی نہ جوڑی گی کنا ہا چې غله پیدا شوه اوبه باران شو اور نو په دې سره ستا رزق دې دنیا کې نو بیا ورپسې شپږم باب د سورې حدید نه شروع شو په هغې کې لس سورتونه دي لس سورتونه و پکې حدید مجادله حشر ممتحنه سب جمعه منافقون او تغابن طلاق تحریم ادی کی یوم صلو چی جہاد او انفاق جہاد او انفاق پٹور طریقوں سر بیا اور پسی وم باب سورت ملک او نون او حاقہ و معارج سورت ملک کی یولس دلیل نو ذکر کر فنف شرک بالبرکات چی تبارک اللذی بیدہ الملک سورت نون کی ہوئی چی دا مسئلہ اور سوئے دا مسئلہ اور سوئے تحزیز فی التبلیغ او تحذیر د مداهنت نا سستی مکه او دو لو یذین فیذینون او د دشمن یې لس عیبون ذکر کلم بردست تیاری گما د کله صاحبون دی کل حلاف مهین حماز مشائم بنمیم من للخير معتد اسیب عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال و بنین دا دې په مال او اولاد باندې فخر کوي و یا مال او اولاد خدا غی باغ والا نوارستی شو واقعی دا باغ والا پکی ذکر کرا بیا حقا کی ہوئی چه تخویف دنیاوی فرعونیان حلاک شو سمودیان حلاک شو قوم لوط علیہ السلام حلاک شو معارج کی تخویف اخروی چلاوی بینی سے خضوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسل دورا سبرون زراعن فسلکوہ تخویب اخروی بیان کو معارج کے سورۃ نوح کے دلیل نقلی اور رد شرک فی العبادت نوح علیہ السلام کرے ہو او مشرکین بالعباد الصالحین ودع سوا یغوث یعوق ذی خلق او اخر کے طریقے تبلیغ ذکر کے مختلف ہے کہ تبلیغ نوح علیہ السلام کو رہا جہارن آلن تلوم اسرارن اسرار تلوم اسرارن ثم انی دعوتهم دعوت طریقے تبلیغ ذکر کے مختلف طریقے ہوئے تو سورۃ جن نا پلوم اتم بابو سورۃ جن امزمل او مدثر دا تر سورۃ قیامہ پورے دی باب کے دلیل نقلی و جناتنا اور رد شرک فی الدعاء اور نفی دا علم غیب دا پیغمبرنا چیزا نپوئی کما اقریب ما توعدونا امی جاو اللہ ربی امدا عالم الغیب فلا یزر علا غیبه احدا مزمل کے ترغیب فی التبلیغ چی قرآن اولولے اولولے کہ بیماری اینہم فقرعو کہ مسافر اینہم فقرعو کہ جہاد کے مشغول اینہم فقرعو ترغیب وہ روتا قرآن مپرید ہے قرآن مپرید ہے علمان سيكون منكم مرضى قل ولا واخرون يضربون في الارض قل ولا كمسافر سافر او واخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا لا بانا مكوا قران دا پر خودونا دي پر اس طريقه سر مدثر کی امدقه سي تفصيل چه قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر سورة قيامنا پلا بیا نهم باب دے سورة اعلا پوری دا اعلانا پلا یو لسم باب دے سورہ دحا پوری او دحانا پلا آخر پوری دو لسم باب دے سورہ قیامت کی اس بات دا قیامت ہو سورہ دہر کے پاغی مثال ذکر کو دے انسان نا خلقت ہو او لس نعمتنا او سورہ مرسلات کے لس عذابنا پا ویلو یوم ایزن سرا سورہ نبا کے رد شرک شفاعت قہری لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن او لس نعمتنا کی خلق بک شرک دے او قیامت کی وجوداشی ان یوم الفصل کان میقاتا خود یوم الفصل تعریف ہے بکیو کو او سور نازعات کی تخویف او دفریقین و حال چالا بخلا سامل ناما چالا او سورت عباسہ کی ترغیب پیغمبر تا و تصدیق او دا قرآن شان یہ بیان کفی صحف مکرمت او نمونہ دا فرعونیان چی حلاک شو او آخر کی بیا فریقین فاما من طغا واما من خاف مقام ربه تکویر کی دو لسحالون ذکر کو دو قیامت شپگ مخ کے شپگ رستو چی قیامت برازی ابیا تصدیق دو قرآن فلا اقسم بالخنس الجوار ابیا دو قرآن شان بیان کو انفطار کی مختصر کل سلور احوال ابیا اور پسی دک فریقین چدوار یو شان سنوی نفع شفاعت قہری والامر یوم اذن للہ اختیار دے اللہ رہے متوففین کی اعمال صالحہ چی تم واحد شنو اس دا کار پریدہ کنا درنہ اس کو کے پتول کے نقصان کے متوفف بولی جوڑی گی تو دی نکی چی تز موحد ما و عمل بنکو ما نا عمل بہم کے کنا کہ عمل دے انکن پڑو با دی زنگ راشی کلا بل رانا علا قلوب ما کانو یکسبون ابیا دغسی دو فریقین و حال اخر کی ذکر کو انشقاق کے اس بات کا قیامت کو فنا دا عالم سرا افریقین کی چال فخلت اور چال عمل نامہ دا شاد غاری ورکی آخر کی ہوئی کیا عاجزی نہ کئی نو لا یسجدون سورۃ بروج کے دری شواہد ذکر کل او یو نمونہ دا کفانو مجرمانو اصحاب الاخدود چولی حلاک شو ذکر چی مومنان تنگولا او دی کلمی خلاف کو چی اللہ ربنا اللہ دے ویلیو نو چیزمونگا اللہ غزات تیل عزیز الحمید دا نمونے ذکر کلا سورہ توارد کی دو شواہدو چی النجم الساقب او ان کل نفس لما علیہ حافظ اللہ نے کہا باندے پارس باندے او بیا دو دلیل ذکر کلا چی اسمان توگورا ازمکی توگورا اتد سنا پیدائے مما اندافق صورت اعلیٰ کی بل باب شورو شو یولسم تردحا پوری ادی کی رد شرک او دری دلیلنا چی خلقا فسوا قدر فہدا اخرج المرعا اب یہ قرآن مپریدا فلا تنسا الا ما شاء اللہ او دنیا سر محبت مسا تگرے بل تو سرون الحیات الدنیا غاشیہ کی تخویف اخروی ذکر کم او دا اعمال جدائی او سلور نمونے دا مثال پتور ذکر کلی چی اخت او گورا سمرائی جزی دا پکی دور بار تو کلیشی اسمان تو گورا سور فیدی دی تینا غرون تو گورا سمر استقلال لے پکی زمکی تو گورا سمرائی جزی دا پکی دا سی بتونا بزان کے پیدا کا فذکر انما انت مذکر لست علیہم مسیطر تازی موارد آگا فجر کیے وقتنا خو چڑیر خو وقتنا خو انسان پتیر بل کے دن لاڑ والفجر والیال عشر والشفع والوتر والليل اذا یسر تم رقی متی وقت ندی عقل من بتنا فیدا اخلین فی حل فی ذلک قسم لذی حجر اج کیا عقل نکار نو غستے نو عادیان تو گورا الم تر کیف حال ربک بعاد فرعونیان تو گورا اوزان قوم گرے لربک لبل مرصاد اللہ اسما قص انتظار کی تا سو تک تا اس کو کہے نو اخلاق زکا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون تا ہم لا سن دے منتے چت یتیم او چت مسکین نو تو بے زور چلے اخلاق زکا سورہ بلد کی ہوئی کہ مشری اس مشرکے کا اصول درکشتا دے اگر سلے با مشرکی چی دا اصول پکی سو چی جفا کشی لقد خلقنا الانسان چی اللہ ما انسان پیدا کرے دے با برداشت کی تحمل با کی ووالد و ما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد نمشر توی چی ما دل استر کی در کری دی گورا ما دل خل در کری دا چی دا خبری وقی نو خبر کوا او عقیدہ بید توحیدی من الذین آمنو او تواسو بالصبر و تواسو بالمرحمہ دا بستا عملی الو مشرک ہے خالا سورة الشمس کیوئی چی عقیدہ یو شان ندا ولی زمک آسمان یو شے دے شپار وز یو شے دے او فجور او تقوی یو شے دے نا نسنگتو ہے چی منگا یو شے یو اتحاد کو یو بالپسی بمنزنکو جنازی بکو اللہ وینا دا یو شے نہیں مثال نہیں تو ذکر کرو سورت لیل کیوئی چی اعمال جدا جدا دی شپار وز مذکر مونس نارینا و زنانا نیو شے دی عملون هم جدا جدا دی مدا سمکا وہا فلق تحمل عقبہ ان رسید مقام تا درجی تا اور پس ذکر کو جفق کو رقبتن او اطعام فی یوم ذی مسغبتن دستانی کا عمال لی. سورہ دحا کی یوم مضمون او سورہ نشرح کی ام تو پیغمبر تصدیق کہ پیغمبر خفکی گما دی سوئی چتا سر اس جبریل نرازی ما ودا کا رب کو ما قلا ما پریخ نہیں نشرح کی ہوئی چماستا سینہ کو لاؤکلا دے دے پارے چی بوجھ دے نلی شنو. سورت تین کی ہوئی انسان دیر قیمتی دے دیر لوئی شانی دے ولی تین او زیتون او حاض البلد او تور سینین دا گوادی دے انسان پا شرافت باندے چی کم خز یون دینو اللہ رے کی انسان تواہی کری دنو پل زانو پی جنکا نخوا. سورت علق کی ہوئی چی اقرا ستا کار دنیا کے قرآن دے لولا اللہ بدی زتمن کی وربک الاکرم او اللہ بتال علم درکی کہ پا قلم سرے کہ بے قلم ای اللہ با علم درکی ہاو کسو ستا خلاف کین اللہ ویزو بے حلاق کما سنگا تدی سرکنڈی نبیونی سمنو فنسبام بین ناسویت ناسویت انکازی با خطب آجزی کے کامیاب با علی چی وسجد وقت ترب دا کامیابی دا. سورت قدر کے دا قرآن عظمت چی سری قرآن پشپا کے راغلے و ناغد زرو میاشتو نغور اشوہ تو چی سا سینہ کی راشن تو بنا گور رکھے گی قرآن سینے توا چوا دا دمر معزز کتاب دے. سورت بینہ کے تصدیق در رسالتو چی پیغمبر کما مسئلہ راوڑی دا کما مسئلہ چی پخوا کتابو نو کیوا وما امرو الا لیعبداللہ مخلصین له الدین حنفاء دے راوڑی دا نو دا خلق ولی اختلاف کی دا دا وجہ دا زد و دا عناد دا وجہ نا چی اختلاف سوک کی ناغو گورا چی سوک اتفاق کی ناغو گورا کتا پا مخلصین باندی عملو کا حنفاو کرا لنو خیر البریہ تا نبل بہتر نشتر کتا دا حنفی دن خلافو کنو شر البریہ تا نبل بدترین نشتر ولی دا قرآن خلاف کہے. سورہ زلزال کے نسبات دا قیامتو زلزلہ براشی زمکہ بدران بوجن راو غرضی انسان و تعجب کی چی مالہا زمکہ بخبری کی تو حد دے سو اخبار رہا ناشناکار دے کا نفع. صورت عادیات کیوئی چی دا سنو تنگوری دا حیوان نلان دے تو چی غید یو مجازی مالک دلان دے منڈی ہوئی دا پون اورو باسی پا دشمن حملہ کی دا سار پو وقت کی دوڑی پورتا کی سار وقت کی دوڑی نتولی دا خپل حقیقی مالک دا پارا منڈی نوئی قارعہ کی ہوئی چی وردہ سروت دا چی اوبر ٹانگئی تو خوبی خیگی نا و القارعہ تم القارعہ تم آدرہ کم القارعہ تو وہ گنو پردی بدل اوشلی. سورہ عبس کی ویلی فیضا جات سواخہ تو اما و سواخہ برا ذکر نا قارعہ کی دامت لگو. سورہ تکاثر کی ہوئی چی دا مال محبت مکوا گورت دا مال پا محبت کی زیارت سنو لیلار چی ورگا دا بابا گانو باندی غوالما حتی زرتم المقابر پوہ باشی گورے پوہ باشی گورے تدی تا پوس بدن کی گی. سورت عصر کی اصول دا کامیابی بیان کرو چی آمنو وامل الصالحات و تواسو بالحق و تواسو بالصبر سمرا سان شیر و دیو کامیابی گی کنین پا خسر کی پروتی پا تاوان کی پروتی. سورہ حمزہ کی ہے باطل پرست علامی ذکر کری جو گو رہا تھا اشاری کی عیبن لٹی ویمکہ گو رہے لیم بزن فی الحتوماتی دس دے تب دے گو رہے چی دا دکی دا وقت پتا بینے لگی گو رہے تفی جنی چی حتومات سے شیدے نار اللہ الموقدا اللتی تتوی والافعدا اگر پا پخپون سلی ننی چی دا سرنا فضلو باندھے ہم لکی کہ ٹول نقصان یہ دے دے کہ ضرور بیمار دے اگر اور تو خبر داری اور نہ عطا بداری نخلاصی سو کو فی آمد ممددہ اگر لسورتون خمونگ مخ کے بیان کلو آخر دعوانا الحمدللہ.